او د دین ساتي چې قدم په قدم باندې وایا چې سبحان الله سبحان الله زګر دې د اجر حد الله ته معلوم دی چې او سبحان الله د زړه اخلاص نه وې نو دې حد الله ته معلوم دی چې حدیث کې راځي تله د میزان په دې ډاکه شي نو قدم په قدم وایې کنه ځکه خامخا انسان د غلطه نه او د خطا نه بچ کیږي کیږي د انسان نه غلطي الله رب العزت یا ما ته خپل بنده معلوم دی چې کمزور دی نو زه به ته معافي کوم دیو جن اللہ رب العزت ویلیو چی ملائک خوب آسمانونو کی ڈیرو زمکا کیوں ڈیر دی انسانان نا ڈیر دی جناتو نا ڈیر دی واغی کدائی و کمزوری وا چی داغی نا خوگناونا نکی دو چی گنا نکی گی نو استغفار نی بیا بخنه وختل بګی نه الله رب العزت خو په دې ډیر زیات خوشاليږي چې سو کوئی چې استغفر الله یا الله بخنه راته او استغفر الله نو دا خو اسی ویل واري ځکه نبی له سلام وی چې زما پړبان دې کله بوج راشي انه له یغانو علی قلبی و انی لا استغفر الله فی الیوم 70 مره زبیا پاغرز باندې الله نه او یا زل بخنه غواړم او یا زل چې استغفر الله ربی من کل ذنب و اتو نا غنس گناشیو زادی پور نه ده چې غنی تباله استغفار کوي چې ګناه نه وشي نه دا خو عبادت ده لکه څنګه چې اعوذ بالله ویل الحمد لله ویل لا اله الا الله ویل الله اکبر ویل سبحان الله ویل عبادت ته کنه کلمات ته کنه باقیات الصالحات ته کنه ندقا سيستغفر الله عن دي ناغوي ذا او ياذا لا او حال ذا ولكن عام خلق زور نرسي كان خا ندي الاغواري كي غلطي تنوشي او خطائي تنوشي نذكى الله رب العزوت ملائكو طويلو چه تاسو كدا كمه ده نو زه داسې خلق پیدا کوم چې هغه وګناونه کوي نو استغفر الله بور پسې وي ښا ادا تاسو نه شي کولی ځکه الله انسان دنیا کې پیدا کړ چې د کم کمال دی کم صفت دی کم خصوصیت دی نه هغه په هیڅ مخلوق کې نشته دی ځکه هغه نه چې ګناو شي نو استغفر الله د الله رب العزت ویلی وو د مؤمنانو په صفت کې ویلو سورته ال عمران کې ویلو چې الذین ينفقون فی السراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس ابي وی والذین اذا ظلموا انفسهم کګونات شوی او کني شوی خو استغفر الله بخنو غواړی د الله خو استغفروا لذنوبهم ولم يسروا على ما فعلوا بیا بیا نکي چې الله خطا شو او بیا وچري دا سنو کوما اپوېږي چې بل څو ګنا نشي بخله بغیر د الله نه ایو الله دې ګنا بخي نو د دوالو قسمو مؤمنانو کبي ګنا دي او ک ګناګار دي ایواز او بدله الله یو ذکر کړی چې اولایک جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين الله بدل ذق ذق بخن بوتكم جنة نبوركم او دير خيستا أجرنا سواب نبوركم بلا هذا عام خلق حال الله بياني دا عام خلقو کار ډیر آسان دی ولی چې ګناه ته نو شي نو په ایمان شي څومره بختور دي زمونږ نړیر بختور دي ولی دا علما او کار ګران دي دا غینه چې غلطي او ګناه وشي نو بخنه ګران ده ولی زکاری اکثر گناہ تا گناہ نوی وی دی که ثواب دے مجھے دو گناہ پا حق کی تادا عقیدہ و ساتلا چی دی که ثواب دے نا خودم رلوی گناہ شو چی کفر تا نزدی شو تکا سنگا چه خلق و عام خلقو کی امدہ سشتہ دے چه حرام کار کئی ویدہ جائز دے کنا نمیو لے بدل کری سود کئی ویدہ خو منافع دا کاروبار دے وی سنگ چه دانور کاروبارو ندی تجارتو ندی او خلق پکے گٹی کئی کنا پذر واخلی او پدولت سوے خرس کی دغا منافع دا نو دغه سي دا سوز غستلو منافع ده کنه غور حرام ته جایز وي دغه سي رشوت نه اخلي انو مه ته هي چې دا خو زمونږه چه پانی دا وي خبر نه مونږ له کارو کوي را دا چلو کوم ولا چلو نو حرام ته حلال او جایز وي دغه سي دروغ وای وای ابیا وی دا مړوي پروګي ګاندا دا پراپي ګاندا یو کله کې یو کله کی ګنا ګنا نه غني چې ګنا نه غني نو خو به کفر ته نزدیکی بیا ځکه دا غي نه څوک توبه نه وباسي کنه نو ډیر خلق دې چې دا سي عملونه کوي حالمان او هغه دې ګنا دغه سنت نه خلاف هغه یو تجاوز وی دغه ډیر خطرناک خبر ده ها اور سنہ کئ میلادونه کئ چې دا په اسلام کې نشتا او د ثواب په نیت باندې کئ زکه او سره لیکي چې عرس شریف میلاد شریف وای کفر شریف دا هم بیا وای او تا ته اختیار ده کنه چې ارسه ته شریف وای کنه بت شریف ابو جهل شریف دا هم بیا وای ځکه یو شی ده کنه چې کوم شی په اسلام کې نشتا او تی کوي او بیا یې ته ثواب وای هغه ته کاری خیر وای د دین عبادت جوړ شو او حدیث کې راځي چې دا غو انسان نمونز قبلی گینی روجہ قبلی گینی فرض قبلی گینی نفل قبلی گینی صدقہ قبلی گینی ایسا چاگر کدا مرض موجود دے گورا کار بکی دا سنت نخلاف او باغی باندی با دا سواب عقیدہ ساتی نبی علیہ السلام خکاروی لیو ابو داود کے او ٹولو حدیثو کراگل نبی علیہ السلام ویلیو چاپ جماعت کے اعلانو کم من انشد الضالتا شیر دارا رکشوی دی نواتووی چلا رد دہ اللہ علیک خدای دې دل در نکی خدای دې دل واپس نکی چې وی نمو می ولې فین المساجد لم تبنا لهذه جماعتونو خو زمانځه پر جوړ شوی دي د الله د ذکر لپاره او د اعلانونو لپاره نه دي جوړ شوی ها چې استاد تا وای چې دا دې سو کړو په جماعت کې د ګناو خلاف د سنتو کو ویدا هو کار خیر دی مخلوق سره با ها پیغمبر ما نکړې دی او ته دا کار خیر دی استاد او دوار خو یو بل سره مقابله جوړ شو پیغمبر یو سوې ته بل سوې تو استاد دی نو ګوره بدعات هغه ته وی چې په خنیت باندې کیږي په خنیت باندې په بند نه تنا ولته باندې پويږي نه او دا ډېر د پخوانه شروع شوی چې نبی علیہ السلام کور لا بعضی صحابه کرام رالو چې باغی کېو حضرت عثمان ابن مزعون رضی اللہ عنہ ورسر نور مرگری سپوسو کون نبی علیہ السلام کور نونو نوازواج متطہراتو تیوی چید نبی علیہ السلام عمل سنگئی چید کور تراشن دے سکئی اگیو تاوی چید اگا سنگ بار تاو سر پا جماعت کے فرس کئی نجی کور تراشن آغا سنتا و آغا نفلا ویتر آبی عدل توکی ازش پیچ والا اللہ توفیق ورکی پاسی نو نفلو کی دا سے یا ترکاتا یا لسویا خواہ ایو بل سروی دا عمل و تا کم کارش ایو بل سروی چیرا چرتا منگا و چرتا پیغمبر دا یو رکاتا از مون زر رکاتا اخو جدا کار دا نو اگه یووی چی بس پس دا نننا بزکو جا کومنا روجا بیانتو اگه بلوی چی زباو دکی گمنا چی سن دروازی وی خیمان دا شپی باموی خیم اغه بلوی چې زه خدا کارونه نکوم واده کوی ځن دغه ځوان کارن کی خو یا الله رضا کای یا بده دنیا کارونه کای نازواج متطهرات او پیغمبر واورې ده نو کله چې هغه کور تر راغی نو هغه وته وی چیرې څه کسان راغلی او استاد تاسو کو بیا د عمل تاسو کوم وتعالوی ناغی ہوئی چی مونگ با داسی داسی کو خدا ایسی نرزا کی نبی علیہ السلام عرص پری خودا و لال پمنڈا اگی پسی ویمونتا و تیوی چی خوا چی تاسو کل از زن ندین جوڑو لشے از سواب کارو نکو لشے ندسل راغلے ما دارا توائی گا ذل اصل را لېګلې چې تاسو په خپل خواخ باندې او په خپل عقل باندې خدای رضا کول شي نو ما ته اجازه شته ابي وته وې چې ګوره زه په میاش کې یاد رور دي روزي نه سما او کله چې وس مې وښینو ډیرم اونې سما او نور کوجې ما دا یو د رمضان میاش تاول نه تر اخره پورې نه سما او حدیث کی راضی چې نبی علیہ السلام بغیر د دغینا چریبل امیاش نه ده پورا کړی او به نیوی پکې هټول امیاش نه ده پورا کړی ها بیا وی ګوره زو د کېګما او ما او بیا وی خېګما او ما چې ما خو چرش په نظرون کړی ها تو بیا وی چې زما بیبیان سور دي نولی دماغ خلاف کوئی دسل راغلی ما تازو چی سکوم دا دماغ سنت تیم نو تاسو پا دی کامیابی گئی چی دماغ پا سنت باندی پا باندیو کین نو خوچ پیغمبر راوی خو خبر سپاک را کنی داغه وخت نه بده بدعات شروع شوه وا توبه چې اوس بده څه جوړ شوی ښا تا ټول بدعات کړي پیغمبر یو کار نه کړي او ته کوي او وایي چې بده کې ثواب ده بده الله رضا کیږي دین دې کړی دا ډیر ګران کار دی او دې کې ډیر خلق مبتلا دي راګیر دي مون خدای چې الله تو ته هدایت وکړي ولي څوک لګیاي دي نو په منځونو پسې دواګانې کوي امام استاد دا سه وګوري خپل دې په لچیر اجلاس اوچت کړو کنه ورګو اجه څوک لاس اوچت نه کوي روان شي او هغه ته دومره بد ګوري یا دا خدای بنده ته د کوم دین دعوه کوي چې پیغمبر راوړی دی هغې خدای نشته وښیه کنه وښیه که هغه چرته داسې کړي که یو صحابي داسې کړي که یو تابعي داسې کړي که یو د دین امام داسې کړي د مذهب امام داسې کړي لکه دا ته چې مقتدیان راټینګی ځان ته او ته وایي چې برې دوانو نو تختې غوري خلق راټینګي نو دې وسو په کې په دیوان امرګری اور پسې تلیو آیا او پسې چې یره دا تاسو دا چلکان دا پیغمبر کړی دا هغه وینا نو تاسو یې ولې کوي به موږ د دینه مجبورای دا چې ناس دي دا ګوپیان موږ دې ګوپیان نه مجبورای کنی کونو دی امامتین او باسا از امون خوبل دے که رزق نشتا دا گران کار دے او نور بیا سوک پکے دا جمعی پرد باندے ادری کی لوس پی کرتا پا دور باندے دعا کئی اخلق راتین کری دائی دا پل دا دن چی ترقی کری دا ڈیفینس آلیتا الکه دا سچ خاصوک پکې ذکرونه کینو حلقي جوړی کی دا ټول د سنت نه خلاف څوک راځي ماشینو کجور اډوکی چټای باندې واچي وي ختم وکاو دا ټول بدعات دي دا د پیغمبر خلاف دي دا په اسلام کې نشتا ها که یو امی سره اکی نو آغا خوئی چی را غلطی می اکڑا اللہ نو معافی غوانما نو آغا پرانا کی دے او چی دا سوکو تا سواب بوئی کنا دا بدعات تی دا دی بیا ایس عمل نو قبلی گی کنا خوا ها دا آغا زین ایدل تزان سر راولی دی پغمونو کې په خادو کې چې سکیږي دا ټول بدعات دي د مړی په کور کې دی ګونه پخیږي او پخلی کیږي او لوګي کیږي پیغمبر منه کړو چې ها یو غم در باندې راغلی نو بل غم ځان راولې خلکو ته ویلي چې تاسو ولې تنظیم کې درې ورځې ها بیا که خیرات کوي نو کوي هیڅ ګناه پکې نشته دی مړی ته ثواب رسی روز مخاص کوئے خواہ جمیل امرا کاغئے درد چاوی دیو پیغمبر خو منع کلی دا چی دو جمیل روز بنخاص کوئے پا روجی سران دو جمیش پا بنخاص کوئے پا خیرات سران کارے بھی لی دو صحابہ کرام عمل تو گورا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ملمشو دا ابو الدردار رضی اللہ عنہ لولوی خلق خلق ابو دردار رضی اللہ عنہ والا دو ڈیراؤڑا کیا خودا اب اقبل اللہ سن غارل سلمان فارسی بھی بولی پھر زمانن رو جا دا او زیارت رضوا نگو تو یہ پرون دیم نہیں بولی وا پینا پی سباب ایم نیسی وینا پی ماتا کا دارت چاوی تا زیارت ورځ له زور راوستو نو پیغمبر ویلو چې روز باندې خاص کوي بس چې کله هم سمیو شین روزنی سه خدا چرې موایې چې پذیر ورځ کې ثواب ډیر دی پذیش پکې ثواب ډیر دی پذیزه کې ثواب ډیر دی پذیزه کې برکت زیات دی نه پیغمبر ویلو چې د ثواب زیونه د برکت زیونه په دنیا کې درې دي بس یو مسجد حرام دی بیت الله چری کیومن په یو لاک دی بل مسجد نبوی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعات چری کیومن په زربان دی دی او درې مسجد اقصی بیت المقدس دی چری کیومن په 1500 دی با نور ټول دنیا یو شان چې ده کذلته مونږ کینو اومه قصواب دی او کتا ته بلی او داس زه احکار ډیر برکاتی کنا چې شا فیصل مسجد کې به ثواب ډیر او د لاور په شاهي مسجد کې به ثواب ډیر نه بیا وشي بس نور ټول دنیا یو شي خو پیغمبر د غزري زینو خاص کړی دي نو دقه دي ښه د ثواب کاغذ او نظر کې نوم نظر کیږي چ نظر وکي چې دو بیت الله کې مونږ کومه نظر وکي دو مسجد نبوي کو کومه دو بیت المقدس کې کومه دا په لازم شو خو د بل ځای نظر نشي کولې ځکه بل ځای د ثواب شته نه کنه دا ګران کار دی دا عوامو کار خو آسان دی ابي خو ګناو کې نو توبه او باسي او بخنه وړي خو لیکن دا عالم کار ګران دی ځکه وی دا ثواب دے و اجر دے نو چو تو تو اے توبو باس و ناغبوی دا ثواب نا دا کار خیر نا نو دا گران کار ادھا ٹول چو تاسو گورم دی که یو دا سنت کار نشتا که ختمو ندی نو دا پا دین کی نشتا که عرسو ندی میلادو ندی نو دا پا اسلام کی نشتا که دا ختمو ندی نو دا پا اسلام کی نشتا کدا خیراتونه دی او سلویخته دی او جمعی دی نو دا پا اسلام کی نشتا مخلوق پی اولی اگی تا دا پلار نکن پاسی شوی دی کن اگی اٹولو دا پلار نکن پا دین روان دی دا پیغمبر پا دین کسو کروان نو دا الباو دا حال باو دا عذابو نباو دا ہٹول ارس دا دی وجی ندی کن خوا چی بالکل مقابل شورو دا پیغمبر سر خوا اډیر پکلا خلق پرې خو د چې پوه شو چې دانشته جمعې پرز به تبارک الذی وی نور شپو کنه او په جمعات کې په مسلمان دی به وی او یوازې به وی مقتدیانو نه ریبو ته وګی خو پیغمبر ویلی وا خو لیکن په کورې په بستر ویلی وا هر شپه ویلی وا او اریو تیوی چی دعوائی سمرا پر اخرار چی پا یو سنت کی سمرا اختلافات جوڑ شوی دی مونگ دکاوائی چی دین خلق ندی خبر کنخا او جزان غریبان بس چی سوک سکی ندی ور پسی چی استاز دکنا ہوئی کنا اولی او علم ندی کرے اولی او کتابو ندی ویلی وایا موږ دا غپ دین خو نه روان خدای مولا په دین نه روان خدای پیغمبر په دین روان دی دا پیغمبر دین ډیر آسان ډیر صفا بس چې مون دی وکاو بیا چې په جمعات کې نو لیدلې ورته وته نو دا وای کوم دی وکړه نو ختم کوم دی وکړه نو ذکر کوم دی وکړه نو حلقه کوم دی جوړ کړه بغیر دا غیلا سورزونا دا روجی اخری چاگی که اعتکاف کون بیا جمعت کی بیا سنت وارس کول کنا بغیر دا دین آگا طول ارس پکور کی کری دی تاجدیم پکور کی کری دی جمعت تنرات لو چٹا کری والی ہر خبر چی گورن پیغمبر یوشان کری دا انگے بلشان کو اللہ توفیق را کی چی خپل عمل دا غصر برابر کو دا غصر رابطہ پیدا کو چې بدعات او رسومات نه بچو ها. فاخر دعوانا.